Wyglądasz jakbyś się krejuna wciągał syf krajobraz. Potuczone szkło talerze, żarciem gniję od tygodnia. Nie mów mi kto posprząta, która z tobą wytrzyma. Żadna tu nie zagląda. Ostatnią, którą znałem dziś, widujesz z dzieciakami. Spierdoliłeś życie, łojąc budę w klubie z dzieciakami. Ona spacer, wózek między nami wygląda jak marzenie. Ty znów wózek, psy to samo byli po towar i po ciebie. Chcesz miłości, to płać za godzinę 300 chwila. W objęciach złudzeń i tak, to tylko kurwy widać. Po twoich dłoniach bladych jak się zmienia los twój. Nie od pracy, a walenia konia i kręcenia lorków. Czas nie docenia głąbów. Ona zrozumiała pierwsza, że ma swoje życie, a nie twoje problemy do wzięcia. Wyjebałeś jej na koniec, dealer nie odbierał bywa. Skurwielu miałeś wszystko poza szacunkiem do życia. Ci mówić wygląda zabójczo, jak bardzo ważna sprawa, nie przygoda na jutro. Już nie ma kłótni w domu, narkomańskich jazd. Kurwa Macia pisze to, czuję się jakbym to był ja. Mówię spierdoliłeś wszystko, popalone mosty. Mogłeś mieć rodzinę, a nie długi zagonione jointy. Myślisz, że to była miłość, chwila spowiedzi serca. Morderstwo pierwszy stopień, utonęli w objęciach. Zaćpany przed telewizorem, w końcu zmienisz program. Kazadi pręży się przez szybę, tak się ceni rozmiar. Zażegany dywan, torba białka, łycha kola, pauza. Bądź poważny, Kazadi, to ty możesz, ale palcami wyobraźni. Co inni, których stać, by ogarnąć życie w biegu. Miałeś wsparcie, żeby znaleźć się też na szczycie u celu. Twoja wyprawa na biegun. Zostało gówno z planów, nie do rozwiązania rebus.